podcasten er sponsoreret af EGN. Bliv en del af en professionel netværksgruppe med folk, der forstår dig. De kan hjælpe og inspirere dig gennem dit arbejdsliv, så du hurtigere finder de gode løsninger. Find dit nye netværk på egn.dk. Du lytter til Radio 24/7, den originale taleradio. Velkommen til kampagnesporet med Mads Fuglede. Ja, velkommen til. Jeg er næsten alene på pinden i dag. David Træs er stukket af til det store udland. Jeg tror, han er nede ved Middelhavet sted, hvor han står og hjælper immigranter i land, eller hvad han nu kan finde på den kant. Så derfor er det kun mig i dag, og vi skal jo især se på Donald Trump, der har været et smut i Europa igen, og så skal vi have gjort noget ved hele det her spørgsmål omkring identitetspolitik. Og til at hjælpe mig med det, der har jeg fået en gæst i studiet, og jeg har en gæst med på telefon fra Polen. Fra Polen, der har jeg Mikkel Andersen, der er debattør og satiriker og radiovært her på kanalen. Og med i studiet har jeg debatredaktør for Weekendavisen, Søren Willemoes. Velkommen til jer begge. Tak. Mange tak. Og lad os starte med Trump i Polen, og starte ned hos dig, Mikkel. Hvad er det for noget med polakkerne i USA lige i første omgang? Fordi jeg læste et sted, at det eneste sted, hvor USA er mere populært end i USA, det er i Polen. Er det rigtigt? Ja, det tror jeg sagtens, man kunne sige. Altså, der er et kærlighedsforhold, langvarigt kærlighedsforhold mellem polakkerne og USA, som Trump, der også kom så rigeligt omkring i sin tale, han holdt hernede i Warszawa forleden dag. Men altså, hvis man går rundt i steder som Gdansk, eller også her i Krakow, hvor jeg er nu, jamen, altså, der kan du finde, der kan du simpelthen finde gader opkaldt efter, for eksempel Ronald Reagan, der har du en park, hvis jeg husker rigtigt, en stor, ny, relativt ny park oppe i Gdansk, som er opkaldt efter ham. Så, og det er jo sådan noget, man måske ikke vil forestille sig så meget i Aarhus eller København. Og så er der selvfølgelig et historisk forhold mellem dem, altså, hvor du har nogle forskellige frihedshelte, Pulaski og forskellige andre, som har spillet en stor rolle i den amerikanske, altså, som polske immigranter til USA, der har spillet en stor rolle i den amerikanske historie. Altså, jeg er jo medlem af Ron Reagan-selskabet her i Danmark, som mest er sådan en klub, hvor Søren Pind holder foredrag for andre. Men altså, det vi også bruger tid på, det er at prøve at få rejst sin byste et sted i København af Ronald Reagan, og vi har fået en til at betale bysten, og en kunstner, der vil lave den osv., men vi kan simpelthen ikke få bystyret i København til at lægge en stor plads til, altså Rådhuspladsen, det er jo et kedeligt navn, der er mange rådhuspladser, hister her, kunne den ikke hedde Ronald Reagan plads i stedet for, men det kan jeg bare sige, det er op ad bakke, men det kan forstå, sådan er det ikke helt i Polen. Nej, absolut ikke, absolut ikke, og jeg vil også sige, altså nu, da jeg sad selv på afstand og hørte Donald Trumps tale, det var simpelthen ikke til at komme på synsafstand af det, fordi der var kommet så mange, og det var, stemningen var, at der var enormt begejstret. Altså folk var kommet med polske flag, og der var forinden noget snak om, at man havde fået busset folk ind fra alle provinser i Polen, for ligesom at være sådan noget demokvæg, der kunne stå og være begejstret for den gode præsident. Men mit indtryk dernede var, at stort set alle, der kom, og der var også mange, der virkede til at være kommet fra lokalområdet med barnevogne og alt muligt andet, de stod med polske og amerikanske flag og viftede og klappede, og der var ikke nogen piften eller huden eller sådan et eller andet. Altså, det mest påfaldende, det var, hvor tavs der blev da Donald Trump, han rulste Lekvalesa, den kendte, solidaritetsleder tilbage fra murens fald, fordi ham er de altså ikke så begejstret for nede i Polen, må man sige. Men jeg læste i stedet, at 6% af danskerne ville have stemt på Donald Trump, men din fornemmelse er, at det er lidt højere i Polen. Ja, det tror jeg. Det tror jeg. Altså, man kan jo sige, at Polen er også en del af, altså det her lovordenparti, som nu er ledet af den de facto ledet, hvis jeg husker rigtigt, af den tilbageværende Kaczynski bror. Altså, de har jo nogle værdier, der ikke er. Altså, de er jo sådan antiglobalister, og selvom de selvfølgelig ikke er så glade for Putin, som Trump måske er, så kan man jo godt lide det her lidt mere autoritære demokrati, som er også har en klar anti-EU. Altså, selvom alt hernede, at jeg har lige kørt på, jeg ved ikke, hvor mange motorveje, der er betalt af EU og byfornyelsesprojekter, hvor der er EU-flag over det hele. Altså, så er der også en skepsis over for det, og den her antiglobaliseringsting, den virker til at være ret udtalt, og det tror jeg også er noget, som mange polakker føler, at der kan de godt sympatisere med Trump et pænt stykke af vejen. Lad os lige høre Trump, fordi han tog jo en kort bid her, han tog jo virkelig fat på de store spørgsmål og forsøgt vel at holde en tale, og sådan skulle indgå i sådan den der pantheon af store amerikanske præsidenter, der holder taler i Europa. Lad os høre en lille bid fra Trumps tale i Polen. Just as Poland could not be broken, I declare today for the world to hear that the West will never, ever be broken. Our values will prevail. Our people will thrive. And our civilization will triumph. I never again held hostage to a single supplier of energy. Og lad mig høre dig igen, Mikkel. Hvordan blev Trumps tale modtaget i Polen? Ja, altså nu er det svært at spole. Jeg kan ikke læse polsk, men altså den reaktion der var til stede blandt der hvor jeg stod, det var overvældende positiv. Og det må jeg også sige, det kan jo skyldes det dem der kom der ned, men han slog jo nogle tråde an, som jeg vil sige bredt betragtet polakkerne meget godt kan lide. Altså han fortalte historien, han holdt jo monumentet foran opstanden fra Warszawa-opstanden i 1944, hvor den polske hjemmehær eller modstandsbevægelse den rejste sig og forsøgte at befri Polen. Og kæmpede mod nazisterne, mens den røde her så holdt pause på den anden side af Vistula eller Weichselfloden. Og det er jo sådan en martyrhistorie, som betyder rigtig, rigtig meget for polakkerne, og det er jo den, han kobler an til, når han siger det her med, at just as Poland could not be broken, then the West could not, will also not be broken. Det var noget, der resonerer med polakkerne, tror jeg. Det kan de enormt godt lide. De har jo den her historie, hvor de ser sig selv som sådan i nogen grad som kristenhedens forsvarer. Det var jo den polske fyrste Jan Sobieski den tredje, der forsvarede Europa mod muslimerne og vandt slaget ved Wiens porte i 1683, mener jeg det var. Så derfor ser polakkerne sig jo sådan lidt som vestenhedens forsvarer, og det er jo sådan noget, det er jo som det kan man godt lide at høre, og særligt også det her med Gud. Gud var jo meget til stede i Trumps tale, hvilket måske, han så jo ikke en som det mest gudsfrygtige menneske ellers, men det var jo noget, han appellerede meget til, og det kan polakkerne jo generelt også godt lide, at Polen er et ret katolsk land. Hvis vi går tilbage her til studiet, Søren Willemoes, synes du, Trump med talen skrev sig ind i den tradition, der er blandt amerikanske præsidenter for at tage til Europa og give sig en meget vigtig værdipolitisk tale? Ja, det synes jeg. Jeg var faktisk lidt overrasket over, hvor traditionelt, kan man sige, hans tale var. Den gik lige i fodsporene på din elskede Reagan med Gorbachev, tear down this wall og sådan en storladende storladende hyldest til Vesten og vores sammenhold i Vesten og vores civilisation og, ja, og vores fremtid som nogen, der skal holde sammen mod en fælles fjender, som så ikke lige blev nævnt, hvem det var. Det synes jeg faktisk overraskende meget. Lad os bare prøve at se, hvem, eller høre, hvem det er, han er oppe imod. Lad os starte med John F. Kennedy, der er i Berlin. There are many people in the world who really don't understand, or say they don't, what is the great issue between the free world and the communist world. Let them come to Berlin. Freedom has many difficulties, and democracy is not perfect. But we have never had to put a wall up to keep our people in, to prevent them from leaving us. All free men, wherever they may live, are citizens of Berlin. And therefore, as a free man, I take pride in the word, Ich bin ein Berliner. Man kan jo godt le lidt af afslutningen her, hvor Kennedy får sagt, at han er et stykke wienerbrød med en kerne af syltetøj. Men altså, vi har Kennedy i 1961, og vi har samme tema egentlig, som Trump også er inde på, at der er også dem, og de værdier, vi repræsenterer i Vesten, er måske ikke i Kennedys univers perfekte, men hvis man tager til Berlin og ser kommunismen og ser, hvad vi står overfor, så er man ikke i tvivl om, hvis side man skal være på. Og Trump forsøgte vel at ramme lidt samme tema. Ja, det synes jeg. Altså, nu har jeg ikke læst hele talen, men det der måske mangler, det er sådan, hvem vi er op imod. Altså sådan en klar fjende, om jeg så må sige. Det var måske ikke sådan så tydeligt. Og der har jo været en del kritik af Trump og hans forhold til Putin, som gør hele billedet lidt mudret. Men jeg må sige, selve talen, altså hvis vi ser bort fra det, var jo helt klart i samme i samme tråd. Det handlede jo igen om at, ja, at stå sammen. Og det er jo, altså, man kan sige, det er jo, Trump er blevet kritiseret meget og mistænkt for ikke at ønske at stå bag den vestlige orden. Og hvis man tager den her tale isoleret, så er det i hvert fald svært at finde, altså i den her tales belæg for den kritik af Trump. Det kan man så være, at resten af ugen, så går han rundt og undergraver den vestlige samarbejde. Men det var i hvert fald ikke det, der skete her i Polen den anden dag. Mikkel Andersen, er du enig i den analyse, at Trump sådan forsøger at tale en ny værdikonflikt ind i, det, i den vestlige verden? Altså, jeg vil sige, at altså, han sagde jo nogle af de ting, som både polakkerne og mange andre i Vesteuropa rigtig gerne vil høre. Han bekræftede jo, at USA står ved NATO's paragraf 5, altså den her musketerede om at komme folk til undsætning. Og det er selvfølgelig noget, som polakkerne trods alt, selvom de ikke har de bedste erfaringer med at indgå alliancer med vestlige magter, som måske ikke altid kommer dem til hjælp, når det brænder på, så er det jo noget, de gerne vil høre. Og det var jo noget, som mange af os har efterlyst. At de vil jo gerne høre Trump sige det her, at man faktisk bakker op om NATO. Så nævner han faktisk også kort, at Putin, han lidt er en værre en. Jeg kan ikke huske, eller han siger i hvert fald noget med, at det er uacceptabelt, at de har taget Krim og forskellige andre ting. Men altså, den primære fjende, som han maler op, jamen altså, det er jo selvfølgelig den islamistiske terror, ikke? Den værdikonflikt, synes jeg da i hvert fald er, altså er den, der næsten er den mest oplagt, og den, altså, det ligger meget i forlængelse af, faktisk til. Hvis vi lige prøver at høre klippet med Reagan også, fordi det er jo dumt, når man er så tæt på at have mulighed for at spille noget med Reagan, så ikke at gøre det. Så lad os lige nappe Reagan ved Berlinmuren. The day I say, as long as this gate is closed, as long as this scar of a wall is permitted to stand, it is not the German question alone that remains open, but the question of freedom for all mankind. In the 1950s, Khrushchev predicted, we will bury you. But in the West today, we see a free world that has achieved a level of prosperity and well-being unprecedented in all human history. In the communist world, we see failure. There is one sign the Soviets can make that would be unmistakable, that would advance dramatically the cause of freedom and peace. General Secretary Gorbachev, if you seek peace, if you seek prosperity for the Soviet Union and Eastern Europe, if you seek liberalization, come here to this gate. Mr. Gorbachev, open this gate. Mr. Gorbachev. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Og det var i 87, og ned kom muren. Min pointe med klippet her med Reagan er jo måske også at sige lidt omkring, som I begge to har været inde på, at vi er jo altid enige om, at radikal islam og den ideologi, som har født terrorbevægelser i Mellemøsten mod Vesten osv., at det er ret nemt at stille sig op i opposition til det og tale det fjendebillede op. Men noget, der er måske lidt vanskeligere for Trump, er jo hele den del, der handler om, at den kolde krig er jo på nogen måder ikke rigtig afsluttet. At mange af de idéer, der er anti-vestlige, har stadig udgangspunkt i Kreml og den russiske magtelite. Er det der i den analyse, Mikkel? Jeg personligt mener, at det er da rigtigt. Altså, vi har da set et stadig mere autokratisk og også ja, nærmest kleptokratisk Rusland rejse for de sidste, ja, siden Putin kom til der i 99-2000. Så det mener jeg da klart, og jeg mener da også det, at altså, det er jo åbenlyst altså Trumps største problem set fra et europæisk perspektiv, at han synes ret uvillig til at erkende, at der faktisk er et Rusland, der har nogle andre interesser end de traditionelle vesteuropæiske interesser, som man har haft igennem mange år, og at det er villigt til at forfølge dem gennem nogle måder, som man ikke har forventet tidligere, som vi så i forhold til Krim og også i forhold til deres likvideringskampagne og dissidenter og forskellige andre ting. Og hvis vi spiller et andet klip, så er det jo Trump, der reagerer på anklagerne omkring, at russerne skulle have blandet sig i den amerikanske valgkamp. Det lyder sådan her. I agree. I think it was Russia, but I think it was probably other people and or countries. And I see nothing wrong with that statement. Nobody really knows. Nobody really knows for sure. Se, det her synes jeg jo er simpelthen så skørt at høre på. Fordi vi har de tre store efterretningstjenester i USA. De tre største, altså NSA og FBI og CIA, der alle tre går ud og siger, og de er faktisk ikke ret gode til at være enige. De går alle tre ud og siger, at vi er overhovedet ikke i tvivl. Det er russerne, der har blandet sig. Og til alle, de har fremlagt beviser herfor i kongressen, der har alle, der har hørt de her beviser, gået ud bagefter og sagt, vi er heller ikke i tvivl. Kongressen der er gået så langt, så de har vedtaget yderligere sanktioner, og har endnu yderligere sanktioner mod Rusland i støbeskeen, og man har været så nervøs for, hvad Trump kunne finde på, at man har vedtaget regler for at gøre det vanskeligt for Trump at tilbagerulle sanktioner mod russerne. Og alligevel så hører jeg Trump her stå og ikke rigtig vil være ved det, han synes at være en af de sidste tilbage i Washington D.C., der tror på, nemlig at russerne ikke blandede sig i valgkampen. Jeg ved ikke, om det er det samme, du hører, Søren Willemose. Jo, det er det samme, jeg hører, og det er også noget, altså jeg kan ikke rigtig, jeg undrer sted over, jeg er kun 35 år gammel, og jeg har allerede nået at se en højrefløj pludselig vende sig mod Rusland og omfavne Kreml, og det havde jeg aldrig regnet med, at jeg ville se, så jeg er stadig i sådan en fase, hvor jeg ikke rigtig forstår, hvad der foregår. Altså jeg er vokset op med, at russerne, dem er man bange for, og det er jo længere ud til højre man kommer, desto mere flipper man ud. Og jeg har altid, altså jeg kunne være uenig med højrefløjen om mange ting, men jeg havde altid tænkt, at der var en ting, vi kunne være til fælles om, uanset hvad, og det var, at russerne, dem var vi bange for. Og det begynder at blive mudret nu, og det undrer mig, altså det gør virkelig, at jeg bliver virkelig nervøs, fordi så ved jeg ikke, hvem er så ellers ens venner, hvis man ikke engang kan regne med højrefløjen. Heller ikke, hvis også de pludselig går, altså Kremls vej. Jeg forstår det virkelig ikke. Jeg håber, at Trump siger de her ting af ren forfængelighed, fordi han ikke vil acceptere, at andre skal tage æren for hans storslåede sejr over Clinton, og han derfor simpelthen ikke kan holde tanken ud om, at russerne havde en finger med i spillet i den storslåede sejr, han havde. Og så er det ligesom, at der går en lige linje mellem hans små hænder, og så at han ikke vil anerkende russisk indblanding. Jeg håber, det er så simpelt og så primitivt. Det kunne det godt være. Mikkel, tilbage til dig. Jeg har jo ikke mistænkt polakkerne for sådan at være meget, meget pro-russiske. Min fornemmelse er, at det er måske nogle af de mindst pro-russiske, man overhovedet kan støde på i Europa. Hvordan modtager man i Polen, at man har en præsident, hvor man ikke er helt sikker på, i hvilket omfang han omfavner Putin og ønsker et større og bredere samarbejde med russerne, der måske kunne være i sin sådan natur i strid med polske interesser? Altså, skal det siges, det er ikke dem, som jeg har sat mig voldsomt ind i, men jeg tror, man har det lidt, altså, det er relativt spekulativt, men jeg tror, man har det relativt dilemmapræget med det, fordi man kan sige, at du kan jo netop godt lide det her med, at han ligesom styrker, altså betoner de nationalistiske tendenser, de antiglobalistiske tendenser. Det er noget, som ligger meget i forlængelse af de her værdier, som man har i Polen og selvfølgelig også i Ungarn og i nogle grader også i Tyrkiet. Så det vil man selvfølgelig være glad for, men særligt i de her lande er man jo ekstremt skeptisk over for Rusland. Altså det har jo dybest set været Polen har jo været den korridor, som både tyske og selvfølgelig i stor grad også russiske hære har ligesom brugt for at komme i krig med hinanden. Ikke? Så man er jo ekstremt skeptisk over for det, så jeg tror da også derfor, at Trump han betonede det her med NATO's artikel 5, da han var netop her i Warszawa, altså at det var noget, som han godt ved, at det vil polakkerne finde ekstremt vigtigt, at han siger, nå jamen, vi har trods alt en alliance, og han går ud og siger, jamen den alliance er vigtig for os, den er central, og samtidig siger han så også nogle meget mild kritiske ting omkring Putin, men han siger trods alt noget, og det er jo mere end hvad han har gjort ved mange andre vejledere. Hvis vi skal runde Trump af i Polen og i Europa, så kan man jo sige, at han kom vel godt ud af Polen. Men så kom han til G20-topmødet og mødte de 18 andre lande, der er en del af G20. Det 19. land ud over USA er jo EU, det tæller ikke rigtig som land. Så der er 18 lande plus USA, og man oplevede vel et USA, der er mere isoleret, end man nogensinde har set før i den kontekst, og det mest usædvanlige for mig var, at jeg sad i et nyhedsstudie og ventede en hel dag på, at Donald Trump skulle komme til et pressemøde og sige noget, og først hørte jeg på Italiens premierminister, og så hørte jeg på Merkel, og jeg kan ikke huske rækkefølgen, og jeg hørte dem alle sammen, Theresa May, alle var oppe på talerstolen og sige lidt om, hvordan de opfattede det hele, og da jeg så et billede af Donald Trump, så var han på vej ind i Air Force One og fløj hjem til USA, og det er vel første gang, jeg har oplevet, at en præsident ikke tog lederskab. Så min fornemmelse er jo, at Polen, det gik til UG med kryds og slange. Krauthammer, en af de store kritikere af Trump, var ude at sige, at det var Trump i sit mest... det var hans fineste øjeblik, og der, hvor han mindede ham mest om Reagan. Krauthammer er lige så glad for Reagan, som jeg er. Men delen omkring mødet i Hamburg er vel en, der efterlader os med lidt blandede fornemmelser om, hvordan Trump håndterer det at være Vestens leder, for det er jo det, man er som amerikansk præsident, Søren Villemose. Jamen, man kan sige, at der var jo to ting, man var særlig nervøs for, da Trump blev valgt i forhold til hans lederskab i den vestlige verden. Ikke? Det ene var, altså, hvor meget vil han tage NATO seriøst, og så den anden, det var, hvor meget vil han forsvare frihandel og hele den position, USA har haft der, som nogen, der har promoveret handelsaftaler og frihandel over hele kloden. Og man kan sige, det vi fik her i den her uge, det var så, vi fik lidt trykket på NATO. Altså artikel 5 bliver respekteret, men når det kommer til at være i front som dem, der promoverer frihandel over kloden, der viste Trump vaklen. Altså der er han stadig på sin mere protektionistiske side, eller det er i hvert fald ikke helt klart, hvad det er, han ønsker. Man kan sige, vi fik ikke det hele, dem der var nervøse. Men altså, det var Trump er jo også blevet valgt på. Altså, det må man jo huske, at sådan noget som NAFTA og andre handelsaftaler, de skal skrottes, og så skal vi i stedet for have bilproduktionen tilbage til Detroit og den slags. Så det er jo sådan set det mandat, han er valgt på. Ikke at promovere de her handelsaftaler, som han ifølge Trump og dem, der har stemt på ham i rustbæltet, har kostet USA en masse produktionsjobs. Opfatter du, Søren Villemose, Donald Trump som en, der forsøger at lægge posten som Vestens leder fra sig, eller er han en, der mere sådan forsøger at genforhandle, hvad hele det Vestens projekt er? Jamen, jeg er nok mere på det sidste. Jeg tror, at Trump har lidt et ambivalent forhold til det der med at være verdens leder, fordi på den ene side, så vil han jo gerne være ham med bomberne, som kan komme ud og som beskytte de allierede. På den anden side, så synes jeg, at folk de skal betale for det. Ikke? Der skal penge i kassen som en slags beskyttelsespengeordning. Og jeg tror også gerne, han vil være... Altså, USA skal også have en førerposition rent handelsmæssigt. Det skal bare være, så det gavner USA. Altså, det problemet er, at han er hele tiden bundet altså, i sådan et dilemma, fordi at typisk, hvis du går først med sådan noget handelsaftaler osv., så bliver du også nødt til nogle gange at indgå ting, som ikke er din egen interesse, men som sikrer dig en form for lederposition i fremtidige handler. Og det er så den del, jeg ikke tror, Trump er klar på. Men han vil gerne høste alle frugterne. Han vil bare ikke betale prisen, eller det skal i hvert fald være så høj en pris, alle andre betaler for det, USA gør. Så jeg tror mere, jeg er på den sidste. Det er jo også det, der er Trumps, hvad kan man sige, hans store image. Det er jo the deal breaker, og han kan finde ud af at lave aftaler, og det er det, han i hvert fald selv synes, han er dygtig til. Jeg tror ikke, han kommer til at lægge Vesten, vende Vesten ryggen, men jeg tror, han vil skabe en masse kaos og forvirring om, hvad det er for et Vesten, og hvordan på hvilke vilkår det skal fungere. Jeg tror umiddelbart ikke selv, han har en plan. Altså, det er i hvert fald ikke mit indtryk indtil videre. Så vender vi os til det store tema i dag, nemlig identitetspolitik. Jeg sidder jo her i studiet med Søren Villemose, der jo, når jeg ser på dig, så ligner du jo, altså, du ligner jo en, der kommer lige ud fra den nyeste mode i Mellemøsten omkring år 0. Altså, tak, Jesus, yes. Der er jo et vist Jesus-kompleks, der går igen her, og du har aldrig tænkt over, at du på en eller anden måde har overtaget et mellemøstligt look, som du ikke har nogen rettigheder til. Altså, du tænker på, om jeg kulturelt approprierer Jesus-stilen? Ja, det har jeg tænkt meget over. Det har jeg tænkt over, det kan du, jeg tror, du har en pointe der. Og Mikkel, kan du kort fortælle os, hvad du har på? Fordi sidst jeg mødte dig på folkemødet, der synes jeg, der var måske i din højre side af det, man kan kalde en frisyre, var noget dreadlocks på vej. Er der sket noget med det? Og hvilket tøj har du på lige nu? Altså, det er ikke dreadlocks, det er bare en manglende klipning, er jeg bange for. Og jamen, jeg sidder her iført et par meget... Vi kalder dem all-inclusive hotelstil cowboy shorts, og så en langærmet t-shirt, der er smøget op, og der er sådan nogle små, fine prikker. Den er købt i Wagner i Aalborg Storcenter, Storcenter Syd, tror jeg, det hedder. Så det er... Jeg kører et meget autentisk dansk sommerstil, tror jeg godt, man kan sige. Jeg synes, det lyder mest på mig som om, at du forsøger sådan at overtage en arbejderklasse-mode, som du egentlig ikke har nogen legitim adgang til. ja, det tror jeg. Altså, det vil være den, altså hvis bare mit tøjvalg var så velovervejet, så ville jeg da næsten være stolt. Men nej, jeg vil sige, jeg har bare vigtigt at tænke ting at tænke på en tøjindkøb. Jeg tror, det bliver den pæne udvikling af det. Andre vil måske bare sige, at jeg var meget sjusket pæk generelt, tror jeg. Identitetspolitik, Søren Villemose, hvis vi først ser den som sådan meget bredt. Hvad er identitetspolitik for noget? Jamen, altså, hvis vi skal se identitetspolitik meget bredt, så opløser det næsten sig selv. Men det vil også være... Altså, det vi så med Trump i Polen, var jo også en slags identitetspolitik. Du sidder og sukker efter, at der kommer en præsident og vil sige, at vi er Vesten, og vi står sammen i Vesten. Og det er identitetspolitik. Altså, det vil sige, identitetspolitik handler, hvis du koger det helt ned, om os og dem. Hvem er vi? Hvorfor er vi dem, vi er, og hvem er vi op imod? Og det kan man så... det kan man sige, det er sådan grunden til næsten al politik. Altså, hvem er vi? Er vi for eksempel en arbejderklasse, der kæmper sammen mod en kapitalejer, og dermed så er vi alle sammen fælles om at være, have fælles interesse som arbejder? Er vi et folk? Er vi danskere? Er vi amerikanere? Hvad går vi ud på? Altså, identitetspolitik, det er jo sådan set det, der går forud næsten for al politisk organisering. Er du enig i den analyse, Andersen? Ja, både og. Altså, fordi man kan sige, at jamen, altså, identitet er selvfølgelig et begreb, som bliver brugt af alle, ikke? Og det indgår selvfølgelig på forskellige måder, på kryds og tværs af, altså, i alle former for politik stort set. Men identitetspolitik i den forstand, som vi taler om det her som en særskilt ting, er jo noget, som hvad kan man sige, er særlig udpræget på bestemte politiske fløje, fordi det der fylder mere på bestemte måder, end det gør andre steder i det politiske spektrum. Lidt ligesom man kunne sige, at når en klassebegrebet, altså alle os konservative anerkender, der findes en middelklasse i samfundet og alt muligt andet, men det er jo noget, som fylder mere, klassebegrebet fylder mere for socialister end forskellige andre, fordi de operationaliserer det på andre måder. Og på samme måde vil jeg sige, at identitetspolitikken, som vi kender den nu, jamen, altså, der er det jo selvfølgelig den, hvad kan man sige, den yderste venstrefløj, den akademiske venstrefløj, der ligesom bruger det i forbindelse med særligt feminisme og det her intersektionalisme-begreb. Men altså, det findes jo selvfølgelig også på den yderste højrefløj, og der er det ligesom særligt prominent, ikke? Når jeg nu lavede det her før, hvor jeg spurgte jer om, hvad I havde på, og påstod, at I havde approprieret andres kultur, så er det jo noget, man tager meget seriøst i visse kredse. Er der ikke nogen af jer, kan I ikke prøve at udlægge for mig hele den der nye måde at tænke identitet på? Jo, men man kan sige, altså på den amerikanske venstrefløj, der har der jo traditionelt har man været allieret med, altså med en arbejderklasse. Men hvorfor kan en hvid mand, hvorfor har en hvid mand eller en hvid kvinde ikke lov til at få dreadlocks eksempelvis? Jo, men altså det er identitetspolitik på venstrefløjen, som hvis man skal være helt mere konkret, hvad det er, så er det som Mikkel nævnte før, det hedder intersektionalitet. Og intersektionalitet betyder kort fortalt, at undertrykkelse er forskellig fra gruppe til gruppe. Altså, hvis jeg som hvid arbejderklasse mand, den undertrykkelse, jeg oplever, er anderledes, end hvis jeg var en sort lesbisk kvinde, eller hvis jeg var en homoseksuel asiatisk mand. Altså, undertrykkelsen kommer i forskellige former fra forskellige grupper, og det betyder, at man ligesom skal forstå andre gruppers ulighed, og hvordan de oplever undertrykkelsen, for ligesom at kunne alliere sig med dem i den her kamp mod lighed. Og det vil så sige, for eksempel, dreadlocks, altså det er jo, altså der vil være nogle grupper, der mener, at dreadlocks, det er noget, som sorte har, og det er en kulturel arv, som de har stolthed i. Så hvis du som hvid mand tager dreadlocks til dig, så tager du nogle andre menneskers kultur og gør den til din egne på deres bekostning. Men og hvad nu, hvis du elsker den her kultur? Må du så heller ikke? Jo, men det er jo meget forvirrende det her for normalt tænkende mennesker, vil jeg sige. Men hvis du skal gå det helt ned, så handler det handler jo om, at at altså det, man ser lidt her kultur som et nulsumsspil. Hvis jeg tager noget kultur, så sker det på bekostning af nogle andre, som så mister det. Og man, altså man kan sige, at det her det er en form for kapitalismekritik, hvor du har fjernet alle penge og al økonomi, og det der så er tilbage, det er nogle kulturelle symboler. Altså det vil sige, hvis jeg tager dreadlocks, så udnytter jeg en i forvejen marginaliseret minoritetsgruppe til min egen, altså til min egen fordel. Eller hvis en hvid kvinde bliver berømt på at twerke, mens at, som virkede af en sort dans, så kan man sige, så bruger hun noget sort kultur til ligesom selv at komme frem i verden. Og man kan sige, det her... Meget er tankegangen så den, at man egentlig fortsætter et imperialistisk projekt, hvor man underlægger sig andres kultur, eller hvad er det, der er anstødstenen? Udgangspunktet er, at samfundet har en strukturel racisme, der giver nogle grupper fordele frem for andre. Det er faktisk især hvide mennesker. De har nogle fordele og nogle privilegier, andre grupper ikke har. Og det vil sige, at de kan tillade sig for eksempel at tage dreadlocks eller et eller andet, som vil gavne dem i deres virkelighed, mens at hvis sorte gør det, så vil det måske bare skade dem og gøre, at ingen vil ansætte dem i et job eller et eller andet. Altså det, så man kan sige, det er i virkeligheden en samfundskritik, der handler om ulighed i samfundet, som så ender med at blive en individuel kritik af det enkelte menneskes valg af påklædning og dansestil og hår. Og det er der, det kan virke så absurd nogle gange, hvis man ser det udefra. Jeg har set folk på amerikanske campusområder blive overfaldet, altså en hvid mand blive overfaldet, fordi han havde dreadlocks på, hvor der så kom en sort kvinde hen og sagde, at han havde stjålet hendes kultur, og så stod hiv i ham. Og, altså det er der, hvor det kan blive helt absurd, når man ser de her episoder. Men det, der jo i virkeligheden er et forsøg på, det er jo en kritik af noget raceulighed, som der egentlig et eller andet sted er rigtigt nok. Altså lad os se sådan en som Eminem, rapstjerne Eminem. Og det har han jo også selv anerkendt, at han ville jo aldrig have været så stor en stjerne, hvis han havde været sort. Så der er jo rigtigt nok. Her har Eminem approprieret noget sort kultur, som han har kunnet, som han har gavnet ham i en grad, som det aldrig vil have gavnet en sort mand. Men er det så noget, han skal holdes ansvarlig for? Er det hans skyld, eller er det samfundets uretfærdigheds skyld? Det er det her rum, man ender i, hvor det så ofte ender med at blive individet, der skal stå til ansvar for hele samfundets, hvad kan man sige, racistiske, strukturelle racisme. Det er kort fortalt, det altså, der er på spil. Og her synes jeg, der er jo noget meget væsentligt på spil, når man netop taler om USA. Jeg vil jo hæve det, at USA starter som et identitetspolitisk projekt. Altså når man i præamblen til sin uafhængighedserklæring skriver, at vi anser dette for en selvindlysende sandhed, at alle mennesker er skabt lige, og de bliver givet rettigheder af en skaber, som ingen kan tage fra dem, og blandt disse rettigheder, der er livet og leve i frihed og kunne søge sin egen personlige lykke osv. Det vil jeg jo hæve det er et voldsomt identitetspolitisk opgør med den gældende forståelse for, hvordan et samfund hænger sammen i 1776. Så der er vel noget i den amerikanske ånd, som gør dem til altså simpelthen arnestedet for al identitetspolitik. Jamen, det er der ikke nogen tvivl om. Altså, man kan sige, uafhængighedserklæringen starter med we the people. Altså, allerede der har du ligesom etableret, at udgangspunktet er en identitet, altså hvor vi definerer et vi, som har nogle rettigheder og et projekt. Jeg mener ikke, det er forkert at sige, at USA som sådan er et identitetspolitisk projekt. Også ideen om, at det udvider sig. Altså, først så har du hele sådan manifest destiny, hvor vi er ligesom, det ligger i vores amerikanske folks skæbne, at vi skal nå helt ud til Californien og indtage, så langt vi kan komme. Og så senere, så bliver det så efter 2. verdenskrig med Truman, så bliver USA så en vestens leder. Og det er jo også et stort identitetspolitisk projekt, som udvider sig og udvikler sig. Så der er ikke noget altså i sig selv, giver det perfekt mening, at USA er identitetspolitikkens arnested, som du siger. Man kan sige, det der har udviklet sig til, det er, at USA har du også meget diverse befolkninger og meget forskellige segmenter, og der har jo i mange, mange år i amerikansk politik været sådan en meget kynisk, valgstrategisk tradition med, at man ligesom koger befolkningen ned til segmenter, som man så målretter budskaber og laver budskaber til i sine kampagner. Det kunne være katolikker, eller det kunne være de sorte grupper. Og den har sådan set altid været der i amerikansk politik. Det, der så er sket på, især hos demokraterne, det er, at den er så allieret som den her nye tendens til, at man går lidt væk fra en mere klassebaseret politik over til, at man har en forskellig alliance med minoritetsgrupper. Og så har du så på en måde de to ting, tror jeg, har været selvforstærkende i den grad, at for eksempel Clintons kampagne var en underlig alliance mellem sådan noget intersektionel minoritetsideologi og så sådan noget ekstremt kynisk segmentanalytisk budskaber. Altså, så du har de her to traditioner, så når du så sætter dem sammen, så kan du virkelig så kan du få et politisk projekt, som i sidste ende overhovedet ikke handler rigtigt om hvad vi har til fælles længere, men udelukkende om at skræddersy enkle budskaber til forskellige segmenter, og så håbe på, at de alle sammen vil forene sig i en regnbue, og så stemme på Clinton. Altså, når jeg eksempelvis hører Muhammad Ali tale om, hvorfor han ikke vil være med i Vietnamkrigen. Lad os lige prøve at høre klippet her. My conscience won't let me go shoot my brother or some darker people or some poor hungry people in the mud for big powerful America and shoot them for what? They never call me nigger. They never lynch me. They never put no dogs on me. They never rob me of my nationality, rape and kill my mother and father. What I'm going to shoot them for what? How can I go shoot them? Them little poor little black people, little babies and children, women. How can I shoot them poor people? Just take me to jail. Ali more than held his own against students who had a far better formal education than he. I'm not going to help nobody get something my Negroes don't have. If I'm going to die, I'll die now, right here fighting you. You my enemy. My enemy is the white people, not Vietcongs or Chinese or Japanese. You my opposer when I want freedom. You my opposer when I want justice. You my opposer when I want equality. You won't even stand up for me in America for my religious beliefs, and you want me to go somewhere and fight, but you won't even stand up for me here at home. Det er jo det berømte klip med Muhammad Ali, der fortæller, hvorfor han ikke vil tjene USA i Vietnamkrigen, og blandt andet fortæller det hvide USA, altså jeg har ikke noget opgør med nogen, der bor i Vietnam. Mine fjender, det er den hvide mand, der står foran mig i USA. Det er vel på en eller anden façon identitetspolitik i sådan sin mest retfærdige form, vil mange sige et eller andet sted, Mikkel Andersen. Var det en mere nobel identitetspolitik, man havde tidligere? Det ved jeg ikke. Altså, jeg synes også, det er lidt svært at mærke måde at stille det op på, ikke? Fordi Muhammad Ali var jo også relativt radikal i sin samtid, og var jo var han jo associeret med Farrakhan's Nation of Islam. Og de var jo altså absolut identitetspolitikere. Det er også, jeg vil sige, det er relativt særligt på det her tidspunkt, hvor der er en frygtelig masse hvide, der er engageret i borgerrettighedsbevægelser, tager til sydstaterne og alt muligt andet, og så siger, at hans quarrel er med the white man, ikke? Altså, det er jo netop sådan en slags generalisering, som hvis man vender den på hovedet og siger, jamen, okay, der er nogle sorte, der begår kriminalitet, så derfor har vi hvide en quarrel med the black man. Altså, så får det pludselig nogle lidt andre konnotationer, det udsagn, som de fleste nok vil anse for at være en smule problematiske. Jeg ved ikke, selvfølgelig kan man sige, at det er en turn of phrase, at det er en vending, han har, men hvis man skal tage det på pålydende, jamen, så er det da, så synes jeg da egentlig, det er lidt problematisk, ikke? At det er jo sådan noget, hvis man sagde, at hvis Pia Kærsgaard går ud og sagde, jamen, mit problem er, men muslimen, altså så vil alle jo også sidde og sige, du ruder det kan man jo ikke sige, vel? Altså, så der synes jeg måske, der er en lille smule dobbeltstandard i forhold til den her slags stemninger, ikke? Men har det ikke altid været en del af den ret, man har som den undertrykte, i hvert fald i sådan et identitetspolitisk univers, at når du først er blevet udsat for den her form for undertrykkelse, så er der længere snor for, hvornår du kan blive opfattet som racisten? Jo, altså det... Jo, og det ja, altså jeg hurtigt lige hurtigt. Altså, jo, men det tror jeg egentlig også i nogen grad er problematisk, hvis jeg skal være helt ærlig. Altså jeg mener, altså det projekt, som man kan sige, som den vestlige oplysningstradition er funderet på, er jo netop, at folk skal bedømmes som individer. Og der må man jo sige, jeg kan da godt forstå, at det kan være, altså at den lidelseshistorie, som man på kollektiv basis, også som sorte i USA, har været udsat for, jamen det er da en forfærdelig ting, men hvis man så siger, at de generaliseringer, som har været årsag til deres lidelser, dem er det okay, at de laver med en omstændig foretegn, og det er selvfølgelig muligt, ikke? Altså, og det kan de jo ikke sætte handling bagved på samme måde, som man kunne i forhold til slaveriet. Men principielt, ja, der mener jeg, at selvfølgelig der er det også problematisk. Jamen, man kan sige, altså den moderne antiracistiske bølge, som nu er i USA og også lidt herhjemme, den tager jo netop ikke udgangspunkt i, hvad kan man sige, racisme som en, så meget som en, hvad kan man sige, en individuel, sådan etisk tilgang til livet, altså at man ikke skal dømme folk på baggrund af deres hudfarve osv. Den handler mere om sådan en strukturel samfund. Altså, der er nogle grupper, som er mere privilegerede end andre grupper, og jo mindre privilegeret du er, jo mere okay er det, hvis du ligesom tænker i racetermer, og hvis du diskriminerer, og jo mere privilegeret du er, jo mindre okay er. Altså, du kan jo lave sådan et, vi talte også om før her, inden vi startede programmet, du kan lave sådan et kastesystem, hvor du øverst der vil du have den sorte muslimske transkvinde. Og så nederst i hierarkiet vil du så have den heteroseksuelle hvide cis-mand. Og så kan du plotte alle grupper ind imellem de her to. Og jo længere du kommer op på den sorte muslimske transkvinde, jo mere okay er det, hvis du selv har en, hvad kan man sige, det som måske vil blive betragtet i andre sammenhæng som en racistisk tilgang af diskriminerende, fordi du har oplever så meget, så mange mikroaggressioner og så meget undertrykkelse i din dagligdag, mens hvis du er den hvide heteroseksuelle cis-mand, så er du ligesom en del af problemet, du er en del af undertrykkeren og majoriteten, og du har alle privilegierne, så hvis du udsættes for racisme, så er det mere okay. Altså, det er ikke så slemt, det kan du godt klare, så derfor så skal du ikke brokke dig eller klage. Og det er der, hvor der virkelig, man kan se, at der virkelig havde en eksplosion i USA med det her privilegie. Jeg ved, du har en boganmeldelse med, vi plejer at have en bog, vi anmelder, til at forstå USA bedre. Det er en, der er inden for det her emne, ikke? Jamen, det er den bog, jeg er ved at læse nu, så jeg skal passe på med at anmelde den for meget, fordi jeg har ikke fået læst den helt færdig, men indtil videre, så synes jeg, det er virkelig en super interessant bog. Den hedder The Perils of Privilege, og den er skrevet af en blogger, der hedder Phoebe Mulls Bovey, tror jeg, hendes navnudtagelse. Og det, altså, det hun har gjort, det er, hun har simpelthen over flere år gennemtrollet nærmest hver eneste sådan lidt større, eller altså større debat på Twitter, der har, eller og i andre sådan sammenhænge, hvor at altså det hun har lagt mærke til, det synes jeg hun er helt ret i, det er, altså normalt plejer man at sige, at i enhver debat på internettet, så vil det kun et spørgsmål om tid, før nogen sammenligner der med Hitler. Ja. Og så kun at de har gjort det, så har de tabt. Men det der så er sket i USA er, at Hitler han er sådan lidt forsvundet hen. Nu er det kun et spørgsmål om tid, før nogen anklager dig for at være privilegieblind. Altså at du kun siger, som du gør, fordi du har nogle privilegier, som du ikke er tilpas bevidst om. Altså det, man kan sige, det er let for dig at sige, som en hvid mand vil det være, ikke? Eller du ved heller ikke, hvordan det er at være en sort kvinde, så hvordan kan du overhovedet udtale dig om det og det? Og hvis man lægger mærke til det, så er stort set alle store debatter i dag i USA, som på Twitter, altså hvor folk bliver vrede, de vil altid på en eller anden måde handle om, at der er nogen, der er privilegeret, men ikke er blinde over for deres privilegier, og dermed så tager de fejl eller er dårlige, men at det er sådan virkelig. Det er en meget, meget, meget underlig tendens, som er virkelig i ekstrem høj vækst i USA. Og det, som Phoebe gør her i den her bog, det er simpelthen, hun gennemgår altså fuldstændig vanvittigt mange debatter, hun har læst. Og hvor absurde de her privilegier. Altså, det man har fundet ud af, altså, for eksempel mange af dem, der kritiserer den nye identitetspolitik blandt venstreorienterede på universitetsområdet osv. Meget af det, at dem, der kritiserer den, de laver altså samme argument. Det vil sige, at de her unger, de er bare privilegerede, og de laver ikke andet end at gå rundt og klage over luksusproblemer, som er sådan deres almindelige identitets små ting. Så selv kritikerne af de her folk, de bruger også privilegieargumentet. Altså det hun er nået hen til, det er, at det simpelthen ved at sprede sig i alle dele af den politiske debat i USA, at man kan konstant delegitimere en modstander, hvis man kan sige, at modstanderen er privilegeret, og du kan være privilegeret på et utal af måder. Det kan både være på din indkomst, eller hudfarve, eller seksualitet, eller altså, det er virkelig en meget, meget interessant bog, fordi at den viser virkelig, hvor langt ude den her politiske debat i USA er blevet på de her punkter. Men Mikkel Andersen, er der ikke noget grotesk ved, at vi er her tre hvide mænd, født med en række privilegier, der taler om en nation, der er født med slaveri, og hvis farvede befolkning har lidt en masse kvaler. Altså, er der ikke noget om, at det er egentlig grotesk, at vi tillader os at gøre det? Det ved jeg ikke. Altså, jeg synes jo på en eller anden måde, det er antitesen af selve oplysningsprojektet, hvor man går ind og siger, jamen prøv at høre, folk er i stand til som rationelle mennesker at fremsætte argumenter, der også hidrører alt muligt andet, som ligger ud over, hvad de direkte selv har erfaret. Altså, jeg mener, vil det så sige, at kontanthjælpsmodtagere, der aldrig nogensinde har betalt topskat, skulle være frataget fra at kunne ytre sig om hvorvidt man skulle bibeholde topskatten, for det har de jo aldrig selv prøvet. Altså, der er jo tusinder af eksempler på den her måde, hvor jeg synes, det er så trist. Altså, det, der er så trist ved identitetspolitikken, er, at det låser folk ind i nogle mentale siloer, hvor man på en eller anden måde siger, jamen prøv at høre, fordi du ikke har gået i mine sko, og vi har jo aldrig gået i hinandens sko. Det kan vi jo ikke, sådan er det jo som mennesker. Jeg er jo ikke, altså, men det kan godt være meget sørgende, begge to er hvide, nogen af 30-årige mand, men han har andre erfaringer i sit liv, end jeg eller du har, og alt muligt andet. Og det betyder da ikke, at jeg anerkender, at der er ting, som man som kvinde, eller som farvet, eller alt muligt andet, kan have som nogle partikulære erfaringer. Men selvfølgelig må vi alle sammen være, altså i kraft af vores argumenter, være i stand til at kunne blande os i den her debat, også fordi vi som mennesker må antage, at vi alle sammen har en anden form for empati. Men Mikkel, der vil jeg bare sige, at det er jo let for dig at sige som en hvid mand. Det er det jo. Men det er jo netop det argument, jeg hele tiden, man så vil forstå i skoene, ikke? Det er jo, at jamen, jeg har aldrig nogensinde været noget sted, men på den anden side kunne man jo så også sige, når jamen, hvis jeg så faktisk talte de farvedes eller kvindernes sag ud fra den meget traditionelle identitetspolitiske vinkel, så kunne man jo stadigvæk bruge argumentet. Jamen, har jeg virkelig forstået det? Altså, har jeg reelt sat mig i deres situation på den fyldestgørende måde, eller har jeg et eller andet personligt motiv grundet i min hvide skyld, eller noget som helst andet, der så motiverer mig til at sige de her ting, ikke? Altså, det bliver en absurd motivanalyserende diskussion på en eller anden måde, hvor man aldrig nogensinde rigtig kommer ned til faktisk at kunne sige, at man hvad for nogle argumenter er vigtige, og hvordan kan vi kigge på de ting, der sker i vores samfund, ud fra hvad kan man sige, en fælles og universalistisk platform, ikke? Hvis vi nu ser på alle de her forskellige fronter, der er i moderne identitetspolitik, især som vi ser den på venstrefløjen, vi vender lidt tilbage til hele det identitetspolitiske projekt på højrefløjen. Hvis vi ser den på venstrefløjen, så synes jeg, hvad enten det handler om seksuelle minoriteter, altså rettigheder for transkønnede eller lesbiske bøsser og så videre, de der gerne vil være aseksuelle og så videre. Der er sådan en længere og længere række af minoriteter, der føler sig undertrykt i samfundet, så fornemmer jeg hver gang, jeg læser mig ind på de her debatter, at de måske ikke altid handler så meget om deres rettigheder, som det egentlig handler om at bruge det til et angreb på den hvide mand, der så har på en eller anden måde forstødt dem fra det gode selskab. Og når jeg læser debatterne om den moderne feminisme, så synes jeg jo også, at ret hurtigt ender jeg med den konklusion, at det handler ikke så meget om køn, som det handler om, at hvide mænd er nogle svin. Jeg har bare sådan en fornemmelse af, at det er en, sådan et skjult angreb, ikke engang særlig godt skjult angreb, på sådan hvid mands identitet, som jo et eller andet sted forekommer at være ret usmageligt. Jamen, man kan sige, altså jeg synes jo egentlig, at den intersektionelle kritik har mange ting for sig. Det er jo rigtigt, at hvis du for eksempel er muslimsk kvinde, så oplever du noget, en type undertrykkelse, eller du oplever nogle andre udfordringer og problemer i din kamp hen mod ligestilling, end en hvid kristen kvinde vil opleve. Altså, der er mange, man kan sige, udgangspunkt i den intersektionelle kritik er jo rigtig nok. Der er jo nogle udfordringer, nogle problemer, du oplever, hvis du tilhører særlige minoritetsgrupper, som andre ikke oplever. Og det er sådan set godt at blive gjort opmærksom på. Det kan være sådan, at blive klogere på. Problemet er, at det tydeligvis bliver brugt af nogen i det, man kan kalde en autoritær, ofte direkte intolerant program, hvor det virker, som der er enig, som om, at det, man er mere interesseret i, er egentlig bare at angribe nogen, man har set sig sur på, hvilket typisk så er den hvide mand, og den det kan sige, liberale værdier, ytringsfrihed, forsamlingsfrihed, som så bliver gjort til fjenden og problemet, frem for, hvad kan man sige, de udfordringer, man så rent faktisk møder som minut. Altså, det er, som om man forskubber, altså man bruger en legitim kritik til det, jeg sådan set ser som en nogle gange en decideret illegitim politisk program, ikke? Og det er så især, hvis det bliver brugt til at hindre eller modstander i at komme til orde, eller fysisk sådan, hvad kan man sige, nærmest overfald, eller hindre andre mennesker. Altså det her med at overfalde, det er jo sådan blevet en del af det. Der er jo professor Charles Murray, der bliver overfaldet for nylig. Kan du ikke gennemgå den historie for os? Jo, altså Charles Murray er jo en, hvad kan man sige, ordet kontroversielt er jo, betyder ikke rigtig noget, men det er jo typisk, fordi at nogen har hisset sig op over ham, at Charles Murray, han udgav en bog, som jeg mener hedder The Bell Curve, som udkom, jeg mener, det var i 90'erne, og bogen har en meget, hvad kan man sige, kvantitativ videnskabsbog, der handler om mennesker og gener, og hvor han blandt andet kommer ind på forskellen mellem mænd og kvinder, hvor han så faktisk ender med en ret progressiv konklusion, der hedder, at variationen inden for kønnene er meget større end mellem kønnene osv. Men han kommer også ind på forskellige IQ mellem racer i den bog, hvor der så er noget statistik i den, der for eksempel siger, at asiatere har en højere IQ end afrikanere. Og der er nogle undersøgelser, han refererer der, og de er så blevet set som af folk på amerikanske venstrefløj, de her campus-aktivister, som en eugenik, altså som en decideret racistisk bog. Og da han skulle holde en tale på et universitet i Vermont, mener jeg, det var, for nogle måneder siden, der var han inviteret en minoritet på campus, ikke? Altså dem, som ikke tilhører de her meget progressive intersektionalister, og for at holde et oplæg, og der var der så en masse mødt op sådan så, så simpelthen overdøde hans tale, så han simpelthen ikke kunne komme til ord. De vendte ryggen til ham og stod og protesterede. Og allerede det var jo ret slemt, altså at de simpelthen hindrede ham i at altså tale til publikum. Men det blev først rigtig slemt, da han skulle forlade stedet, hvor han og en professor, en kvindelig professor, der havde været med til at invitere ham, simpelthen bliver fysisk overfaldet, når de er på vej ind i bilen. Og hende kvinde, hun får en hjernerystelse. Og man kan sige, jeg synes, her de sidste år har der været nærmest en overflod af absurde historier fra amerikanske universitetsområder. Som minder meget om det her. Minder meget om det, men ofte har det også været sådan små historier, der har været sådan lidt komiske. Altså sådan noget, så er der nogen, der hisses op over en Jefferson-statue, eller der er nogen, der har samlet underskriftsindsamling ind for at få en lærer fyret, fordi hun ikke synes, at Halloween-kostymer er problematiske. Og sådan. Altså sådan nogle ting, som vi kan grine af, og som også er problematiske, men de har trods alt alle sammen været inden for sådan et legitimt rum af, hvad kan man sige, dissens og uenighed. Men det er som om, at det har udviklet sig nu, at det simpelthen at gå direkte hen og bliver fysisk overfald på folk, der mener noget andet. Altså, så er du over i det, jeg vil kalde en decideret autoritær bevægelse. Mikkel Andersen, jeg ved, du har interesseret dig meget, fordi det er en dels politik på højrefløjen. Er den main til det, vi ser på venstrefløjen? Ja, i rigtig mange henseender er den. Altså. Det er jo særligt inden for det, vi kalder alt-right-bevægelsen i USA, som jeg har set på, som jo grundlæggende set også vedkender sig at være en identitetspolitisk bevægelse. Jamen, de siger jo, jamen, vi er fuldstændig enige i, at det er en fin ting at være stolt af sit køn og sin race og se det som noget af det primære i en tilværelse, men altså, vi er så hvide mænd, der organiserer sig omkring vores rettigheder, og vi mener jo, at hvad kan man sige, at USA er grundlagt på hvad kan man sige, ikke så meget den her idea of the life, liberty and the pursuit of happiness, men derimod på nogle angelsaksiske, nærmest racebaserede idealer, som man bør søge at opretholde igennem en, hvad kan man sige, ens politiske virke. Og det minder, altså det minder på rigtig, rigtig mange måder om hvad det hedder, om den identitetspolitik, som vi ser den på venstrefløjen. Det gør den helt sikkert. Og det vil sige, at man går ind og ind i og siger, ja, I har ret, der er forskel på hvordan man opfører sig i samfundet, bliver behandlet i samfundet, men de vender sig til noget, der er et udgangspunkt til, at man skal styrke den her forskel. Ja, altså man kan sige, de bruger det på mange måder. Altså, de melder sig jo ind i samme kamp, altså, som de indsigt politiske grupper gør, hvor de så siger, ja, men altså, der er jo den her, hvad kan man sige, offerliggørelsesolympiade, hvor det egentlig handler om at være dem, som det er mest tyndt for. Og der siger de så, når jamen vi hvide mænd, også der er civilisationens bannerfører, bla bla bla, og så videre, jamen vi er jo undertrykte på grund af massiv indvandring af sorte mennesker, der er positiv særbehandling af farvede på universiteterne, og alle jøderne sidder på medierne, og så videre. Altså det er jo så deres form for identitetspolitik, der jo så dybest set ender i noget, der, og det vil mange af dem jo også sige, at det ligger svært tæt på nazisme, ikke? Jo, det lyder som en meget spøjs vej at ankomme til konklusionerne i Mein Kampf på. Ja, men altså, men man skal heller ikke, altså man skal heller ikke, hvad kan man sige, underkende, at i Mein Kampf, altså der er der jo det her, altså der er det her konfliktperspektiv, hvor man går ind og siger, jamen prøv at der foregår en evig darwinistisk kamp igennem forskellige grupper i samfundet, og den er i høj grad funderet på køn og race. Altså det er jo faktisk noget af det, som Hitler helt straight up skriver, ikke? Og den tager de jo så på sig og viderefører i rigtig mange henseender. Men det, jeg synes, der måske, hvor man så kan sige, at det er jo ikke så underligt, fordi på den yderste højrefløj, der er den her tænkning, den har måske ikke været så tydelig, fordi den ikke har sådan været prominent i universitetsmiljøer, som den identitetspolitiske venstreorienterede tænkning er. Men det pudsige er måske, at man ser den på venstrefløjen, fordi det er måske egentlig mest der, at det er nyt, ikke, hvor man tidligere har haft det her universalistiske syn på, jamen, det er individet og individets rettigheder, uanset race, køn, hudfarver og alt muligt andet. Altså præcis det, som vi kender fra Martin Luther Kings tale, at han håber en dag, så vil hans børn ikke blive bedømt på deres hudfarve, men på deres content of the character. Jamen der går den yderste højrefløj ind og siger, nej, de skal bedømmes på deres hudfarve. Det er det vigtige. Hudfarven er det vigtige, ikke? Og der kan man så sige, at det underlige er måske også, at så mange på den identitetspolitiske venstrefløj også går ind og siger, men vi synes faktisk også, det er vigtigt. Vi synes også, det er vigtigt, at køn og hudfarve er det, som man i første omgang, eller måske næsten vigtigst, bliver bedømt på, ikke? At det synes jeg måske, at man særligt på venstrefløjen skulle, og det tror jeg også mange på venstrefløjen, der er en stor del af venstrefløjen, der ikke spiller op om det her, den her identitetspolitiske bølge. Men det er i hvert fald det, jeg synes, man sådan skal sætte sig ned og tænke over. Det er måske lidt påfaldende, at man ender med at lægge sig så tæt på en traditionel, hvad kan man sige, racistisk tænkning, men selvfølgelig så bare iklædt progressivt levanter. Og sådan kom vi omkring identitetspolitikken. Med mig i studiet var debatredaktør fra Weekendavisen, Søren Vindemose. Tak til dig, og med på en telefon fra Polen, vores